الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بھی گزشتہ سے جو پیوستہ دن تھا اس میں کامیابی حاصل کرنے والے اور دونوں جہاں کی خوشحالی پانے والے جو مومنین ہیں ان کے جو صفات اور اوصاف قرآن کریم نے ذکر کیے اس میں سے پہلا تو تھا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, خشوع کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. دوسری صفت تھی کہ وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اس کے دو ترجمے اور دو معنی بھی جو گزشتہ مجلس ہوئی اس سے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. اس آیت کا پہلا معنی تو یہ تھا کہ جو لوگ بیہودہ باتوں کا اور بیہودہ سلوک کا ترکی بترکی جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ اعراض کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے آیت کی جو تفصیل تشریح اور تفسیر ہو سکتی تھی وہ ہمارے سامنے ہو چکی ہے. اس آیت کا جو دوسرا معنی ہے آج اسی معنی کے لحاظ سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں کہ وہ لوگ جو لغو سے یعنی فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لغو کا معنی ہوگا فضول, اور فضول ہر ایسی بات کو اور ہر ایسے کام کو کہیں گے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. اسی ہر بات بھی لغو ہے اور ایسا ہر کام بھی لغو ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا آخرت کی خوشحالی پانے والے مومنین ہیں ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو فضول کاموں میں نہیں لگاتے ہیں, فضول باتوں میں نہیں لگاتے ہیں. ایسے کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو اپنے آپ کو وہ لوگ بچاتے ہیں. ऐसी बातें जिसमें न दीन का फायदा हो न दुनिया का फायदा हो, ये लोग अपने आप को बचाते हैं। तो क्या लघ्व बातों से और लघ्व कामों से अपने आप को बचाना, ये फलायाब मोमिनीन के औसाफ में से एक वस्फ और एक सिफत है। वैसे भी ये जो फजूलियात है, लघवियात, इसका मर्ज बड़ा खतरनाक है जो आजकल बहुत बढ़ गया, कि हम अपनी मजलिसों में लघवियात में मुब्तला होते हैं और मिनटों नहीं घंटों तक वो सिलसिले चलते हैं, बहस व मुबाहसा होता है और ऐसी चीज पर हो रहा है कि अगर उसका कोई नतीजा निकल भी आया तो ना कोई दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है। वैसे उमूमन तो नतीजा निकलता नहीं है, क्योंकि बहस करने वाले सभी समझदार हैं, लेकिन अगर निकल भी आया तो ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। हजरत हकीमुल उम्मत थानवी नवरल्लाहु मरकदहु हजरत के मवाइज में है कि हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत मशहूर और बड़े औलिया अल्लाह में से गुजरे हैं, दिल्ली में आज भी आपका मजार मौजूद है और आपसे ताल्लुक रखने वाले, मोहब्बत करने वाले सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं बैरून हिंद तक आपका सिलसिला फैला हुआ था, अल्लाह ताला ने वो कबूलियत अता फरमाई थी। तो बल्ख के दो तालिब इल्म, उस जमाने में बल्ख तुर्किस्तान में शुमार होता था, आज गालिबन अफगानिस्तान में है, तो मतलब ये कि काफी दूर का इलाका बल्ख, मशहूर शहर है, अल्लाह ताला ने वहां भी बड़े बड़े उलमा पैदा किए। तो वहां के दो तालिब इल्मों को ये तलब पैदा हुई कि हिंदुस्तान में दिल्ली में हजरत मिर्जा साहब की शख्सियत बहुत बुलंद है, अल्लाह ताला ने आपको काफी मकबूलियत से नवाजा है, तो क्यों ना हम भी अपना ताल्लुक उनसे कायम कर लें और उनके सिलसिले में जुड़ जाएं। चुनांचे उस जमाने में वो सफर करके यहां आए बल्ख से दिल्ली का, तो मामूली सफर नहीं था, काफी तवील सफर हुआ, कई दिनों में पहुंचे। अब उन्होंने हजरत मिर्जा साहब को देखा नहीं था, बहुत सी मरतबा हम भी बहुत से अल्लाह के बंदों के नाम ही सुनते हैं, जियारत की नौबत नहीं आती, बल्कि जियारत होती भी तो पता नहीं होता, बाद में पता चलता है कि ये तो फलां शख्स थे। ये दोनों तालिब इल्मों का भी यही मामला था, मिर्जा साहब का शोहरा तो बहुत सुन रखा था लेकिन कभी जियारत की देखने की नौबत नहीं आई थी। तो ये जिस मस्जिद में पहुंचे पूछ पाछ कर कि मिर्जा साहब की कौन सी मस्जिद है, वहां जब पहुंचे तो नमाज का वक्त करीब था, वुजू इनका बाकी था, दोनों होश पर पहुंचे। अम्मा करीब में हजरत मिर्जा साहब भी मौजूद है लेकिन इन दोनों को मालूम नहीं है कि ये वही शख्स है जिससे मिलने के लिए हम आए हैं। अब ये दोनों जब होश पर वुजू करने के लिए पहुंचे तो चूंकि तालिबे इल्म थे, बहस की आदत थी, अब ये दोनों बहस करने में लग गए। अब उनमें से एक बोला कि लगता है ये दिल्ली का जो होज है ये हमारे बल्ख की मस्जिद के होज से बड़ा मालूम होता है। अब वो दूसरा था वो उसके खिलाफ बोलता है, नहीं, बल्ख की हमारी जो मस्जिद का होज है वो यहां के होज से बड़ा है। अब ये दोनों की बहस शुरू हुई और हर एक अपनी अपनी दलीलें भी बयान कर रहा है। अब मिर्जा साहब करीब में ये सब सुन रहे हैं, खैर तारुफ तो था नहीं, जमात खड़ी हुई, नमाज में शामिल हुए, नमाज के बाद पूछ कर के भाई मिर्जा मजहर साहब यहां के जो मशहूर आदमी है कौन है, बताया कि ये हैं। ये दोनों वहां पहुंचे, कहा हजरत हम लोग बल्ख के रहने वाले हैं और इल्मी सिलसिला है, आपसे ताल्लुक कायम करने के लिए यहां आए हैं। मिर्जा साहब की तो मिजाज में नजाकत बहुत मशहूर है, अभी उस मैदान में अपने कदम नहीं रखते वरना असल जो मौजू है वो रह जाएगा। तो मिर्जा साहब ने फरमाया कि बैत और ताल्लुक की बात तो बाद की है, पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने जो बहस शुरू की थी कि दिल्ली का होश बड़ा है या बल्ख का होश बड़ा है, उसका नतीजा क्या निकला, किसकी बात साबित हुई? कहा हजरत बात तो किसी की भी साबित नहीं हुई, ये अपनी बात पर कायम है कि दिल्ली का होश बड़ा है और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि बल्ख का होश बड़ा है, न मैं अपनी दलील न अपने दावे को मुदल्लल कर सका हूं कि ये खामोश हो जाए, न ये अपने दावे को मुदल्लल कर सका है कि मैं खामोश हो जाऊं, मतलब ये कि बात तो जूं के तू रहेगी। अब मिर्जा साहब ने कहा कि ये बैत की बात तो बाद में रहेगी, पहले तो तुम यहां दिल्ली का जो होश है वो नापो, उसके बाद बल्ख जाओ और वहां की जो मस्जिद का होश है वो नापो, اور پھر تحقیق کے ساتھ بتاؤ کہ کون سا حوض بڑا ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ تم علمی تعلق رکھنے والے ہو اور تم میں دو طرح کی کمزوریاں ہیں. ایک تو یہ کہ تم فضول بحث میں پڑے. اگر مان لو ثابت بھی ہو جاتا, تم میں سے کوئی ایک اپنی بات ثابت بھی کر لیتا کہ دہلی کا حوض بڑا ہے, یا دوسرے کی بات ثابت ہو جاتی کہ بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے, تو اس سے دین یا دنیا کا کون سا فائدہ تھا؟ کون سی دنیا کی دولت بڑھنے والی تھی, یا نعمت ملنے والی تھی, یا نیکیوں میں اضافہ ہونے والا تھا؟ تو ایک تو تم نے اپنے آپ کو فضولیات میں لگایا, لغو بات میں, لغو بحث میں اپنے آپ کو لگایا. اور دوسری تمہاری کمزوری یہ کہ تم بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہو. نہ تم نے دہلی کا حوض ناپا تھا, نہ تم نے بلخ کا حوض ناپا تھا, پھر بغیر تحقیق کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دہلی کا حوض بڑا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے. معلوم ہوا بغیر تحقیق کے, بغیر احتیاط کے بھی تم باتیں کرتے ہو. تو پہلے یہ معاملہ حل کر کے آؤ, اس کے بعد پھر آگے کی بات ہوگی. خیر, یہ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ اسی لیے ذکر کیا, یہ تو نمونے کی بات ہے. ورنہ آج بھی ہمارے اس سماج میں اس طرح کی بحثیں, اس طرح کی باتیں میڈیا کے سلسلے میں, سیاست کے سلسلے میں, اب رات کو کھانا کھا کر نکلے ہیں, دوستوں کی مجلس لگی ہے اور اس میں جو بحث ہو رہی ہے سیاست سے متعلق ہو یا اور کسی موضوع سے متعلق ہو, لیکن وہ موضوع ایسا ہے کہ نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, اور ہم اپنے زندگی کے ان قیمتی اوقات کو ان فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے. شریعت نے تو فضولیات سے اتنا منع کیا کہ عام باتوں کی بات تو دور کی رہی, دینی احکام میں بھی جہاں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس میں بھی تم اپنی طرف سے زیادہ پوچھ تاچھ مت کرو, اس کو بھی غلط قرار دیا. اس کو اس مثال سے سمجھیے, بعض لوگوں کی مسائل کے معاملے میں بھی بہت کھود کرید کرنے کی عادت ہوتی ہے. مسئلہ بتا دیا جائے تب بھی مفتی صاحب یوں, ایسا ہو تو یوں, کھود کرید کرنے کی عادت ہوتی ہے, اس سے منع کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہیں, ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت میں جب نہر میں غسل کرنے کے لیے جاتا ہوں اپنے کپڑوں کو اتار کر, تو مجھے غسل کرتے وقت چہرہ کس طرف رکھنا چاہیے, مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ تو عنوان ہے سوال کا, مسئلے کا. ابھی ہمارے جیسا ہوتا تو تحقیق کر کے بتاؤں گا, لیکن یہ تو امام اعظم تھے, کہا نہ مشرق کی ضرورت ہے نہ مغرب کی ضرورت ہے, تیرے کپڑے جہاں ہیں وہاں رخ کرنا کہ کوئی لے نہ جائے. تو یہ سب چیزیں فضولیات سے تعلق رکھنے والی ہیں. ہمیں مسائل کے معاملے میں بھی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے منع کیا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, فرماتے ایک مرتبہ رات کو دیر سے جب میں سونے کے لیے لیٹا, جو کہ حضرت تو کافی مشغول آدمی ہیں, دیر تک علمی مشغلوں میں مشغول لیتے ہیں, کہا دیر سے جب میں سونے کے لیے لیٹا تو ایک ٹیلی فون آیا. اب چونکہ ابھی نیند لگی نہیں تھی, جاگ رہا تھا, تو میں نے ریسیو کیا, سوچا بھی اتنی دیر ہو گئی ہے کس کا فون ہے. تو فون جس نے لگایا تھا وہ کہہ رہا ہے حضرت مفتی صاحب ایک بہت اہم مسئلہ دریافت کرنا ہے. کیا ہے مسئلہ؟ کہا یہ جو اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے وہ کتے کا رنگ کون سا تھا؟ یہ حضرت مفتی صاحب نے خود بیان کیا ہے. کہتے میں پریشان ہو گیا, اللہ کا بندہ نہ وقت دیکھتا ہے نہ حالت دیکھتا ہے, اور سوال بھی ایسا جو بالکل فضولیات سے متعلق. تو کہتے میں نے اس کو فون پر کہا کہ بندہ خدا, آخر یہ رات کی ان گھڑیوں میں ایسی کون سی ضرورت پیش تجھے آ گئی کہ تو اصحاب کہف کے کتے کا رنگ معلوم کرنے کے لیے فون کر رہا ہے؟ کہا ویسے کوئی خاص ضرورت نہیں, ہم چند دوست بیٹھے تھے اور ہمارے آپس میں یہ بحث چل پڑی کہ کتے کا رنگ کون سا تھا. کوئی کہتا ہے سفید تھا, کوئی کہتا ہے کالا تھا. اب جتنے رنگ ہو کے بول دیے ہوں گے, کیونکہ لال بھی بولنے والا ہو تو کیا حرج ہے. مفتی صاحب نے کہا میں نے سمجھایا, اگر ویسے تو کسی کتاب میں کسی حدیث میں یہ بات ہے نہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا, لیکن اگر مان لو رنگ پتا بھی چل جائے تو اس میں ہمارا دین کا کون سا فائدہ تھا؟ کیا قبر میں پوچھا جانے والا تھا یہ سوال؟ میدان حشر میں پوچھا جانے والا تھا یہ سوال؟ نہ کوئی دینی معاملہ ہے نہ کوئی دنیاوی. اگر رنگ پتا بھی چل جاتا تو تمہاری دنیا کی کون سی نعمت میں اضافہ ہو جاتا؟ تو مطلب یہ کہ اس طرح کے فضولیات چاہے باتوں سے متعلق ہو چاہے کاموں سے متعلق ہو, یہ سب لغو کہلاتی ہے. اور قرآن کریم کامیاب مومنوں کی صفت وہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. آج جس ماحول میں اور دنیا کے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, جیسے دیگر گناہوں کا سلسلہ بہت بڑھ گیا, یہ فضولیات اور لغویات حد سے زیادہ بڑھ گئی. جہاں چند لوگ جمع ہوئے نہیں کہ یہ بحث و مباحثہ شروع فضولیات سے متعلق, اور کوئی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں. دین کے معاملے میں دخل دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, حالانکہ یہ دینی مسائل میں گفتگو کرنے والا وہ شخص ہے کہ اگر اس کو الف سے یا تک کی تختی پوچھی جائے تو بھی غالباً یاد نہیں ہوگی, لیکن دینی مسائل میں دخل دے رہا ہے. میرے حساب سے تو یوں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ کامیاب مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بےہودہ فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ دنیا کی جو زندگی ہے, یہ جو قیمتی وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے. حقیقی معنی میں مجھے اور آپ کو ابھی اس کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے کہ ہمارے سانس چل رہے ہیں اور آج ہم زمین کے اوپر ہیں. یہ تو جس دن آنکھ بند ہوگی اور معاملہ پلٹے گا, زمین کے اوپر کے بجائے زمین کے نیچے پہنچیں گے, تب حقیقت میں سمجھ میں آئے گا کہ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم بڑی آسانی سے بے درے گزار دیتے تھے فضولیات میں لغویات میں, وہ کتنا قیمتی تھا. مرنے کے بعد تو سب کو ہی سمجھ میں آنے والا ہے, لیکن اس وقت کا سمجھنے والا عقل مند نہیں ہے. وہ تو بڑے بڑے کافروں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا مرنے کے بعد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ابھی ایک دو دن کے بعد ہی وہ آیت آنے والی ہے 22 پارے میں, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. کہ جب یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے یہ کفار, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہوگا, تو جہنم ظاہر ہے عذاب کی جگہ ہے, چیخ و پکار ہوگی. دنیا میں معمولی سی آگ لگتی ہے, حادثات ہم سنتے دیکھتے ہیں کیسا افراتفری کا معاملہ ہوتا ہے, یہ تو اتنی ہولناک اور بھیانک آگ, وہاں ظاہر ہے چیخ و پکار ہوگی, جہنمی زور زور سے چیخیں گے اور یہ کہیں گے ربنا اخرجنا, اے اللہ ہم کو نکال دے اس عذاب سے اور دنیا میں بھیج دے, ہم اچھے عمل والی زندگی تیرے سامنے لے کر آئیں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ملے گی بلکہ سرزنش کے طور پر کہا جائے گا, کیا دنیا میں ہم نے تم کو اتنی عمریں نہیں دی تھی, اولم نعمرکم, جس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے, ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ دنیا میں تم پیدا ہوئے دوسری سیکنڈ میں مر گئے. نہیں, کتنے سالہ زندگی ہم نے تم کو دنیا میں دی کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا, ہماری اطاعت کر کے ہم کو راضی کر سکتا تھا, ہماری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے تمہاری سمجھداری پر چھوڑا, وجاءکم النذیر, ہماری طرف سے ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آئے تھے جو ڈراتے تھے کفر سے شرک سے ہماری نافرمانی سے, لیکن اس وقت تو تم نے نصیحت حاصل کی نہیں, اپنا آپ کو سوارا نہیں, آج واپس جانے کی بات کرتے ہو, اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ جو آیت میں کہا گیا نذیر ڈرانے والا تمہارے پاس آیا, تو مفسرین نے اس کے ماتحت بہت سے اقوال لکھے, یہ ڈرانے والے سے مراد کون ہے؟ تو مشہور قول تو یہ انبیاء کرام, چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوا. آپ اس دنیا کے آخری نبی تھے, آپ نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ کفر اور شرک سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, ایک اللہ کی عبادت کرو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نذیر سے مراد سفید بال, جب آدمی کو سفیدی آ جائے چاہے چہرے پر چاہے داڑھی پر چاہے دونوں میں, تب اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ الارم کی گھنٹی بجنے کی اب تیاری ہے, یہ بھی نذیر ہے. اب بہت زیادہ تمناؤں میں نہیں رہنا چاہیے کہ پوتے گیا بھی پوتا ہو جائے اور اس کی بھی گود بھر جائے, وہاں تک کا ویزا مل جائے. نہیں, بال سفید ہو گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, یہ ڈرانے والا پیغمبر ہے, یہ پیغام دے رہا ہے کہ بندے خدا اب تیرا رہنا دنیا میں کم رہ گیا ہے, وہاں کی تیاری کر لے. اور ایک تیسرا قول نذیر کے سلسلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب آدمی کی اولاد ہو جائے, پوتے پوتیاں آ جائے, نواسے نواسیاں آ جائے, تو یہ بھی نذیر ہیں. یہ بھی ڈرا رہے ہیں کہ دادا جان یا نانا جان اب دنیا کی سیٹیں خالی کرو, ہم وارثین آ چکے ہیں. تو یہ مرنے کے بعد تو اچھے اچھے کافروں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کی زندگی کیا تھی, لیکن عقل مند وہ نہیں. عقل مند وہ ہے جو یہ نعمت ملی ہوئی ہونے کی حالت میں سمجھ لے کہ جس دنیا کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں یہ کتنی اہم نعمت ہے, کتنا قیمتی سرمایہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں وہی بات سمجھائی, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں بندوں کو ایسی ملی ہوئی ہے کہ اکثر و بیشتر بندے ان نعمتوں کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا رہے ہیں, اکثریت انہی کی ہے. اور آپ نے وہ دو نعمتیں بتائی, الصحت والفراغ, ایک تندرستی اور دوسری فرصت. آج کل کہنا چاہیے ٹینشن بغیر کا, ٹینشن فری والا معاملہ, ٹینشن مکت. تو تندرستی والی نعمت ملی ہوئی ہے, جب یہ نعمت ملی ہوئی ہے اس صاحب نعمت کو وہ انداز نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور میں اپنی اس تندرستی والی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کر لوں, اس کی اس کو توفیق نہیں ہوتی. بلکہ یہ جوان آدمی, تندرست آدمی, اٹا کٹا آدمی, اس کو تو اس کا نفس یہ بہکاتا ہے ابھی تو نے دنیا دیکھی کہاں ہے, ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو جوانی کے بالکل پرشباب دور میں ہے, ابھی تو جو مزے کرنے وہ کر لو, جب شادی ہو جائے گی ایک گرا لگ جائے گی, پھر جب نسلیں بڑھے گی دوسری گرا لگے گی, سفید بال آئیں گے, پھر مسجد کے کونے میں بیٹھنا شروع کریں گے. نفس اور شیطان یوں بہکاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تندرستی والی نعمت کب ختم ہو جائے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی ضروری ہے کیا کہ آدمی بوڑھا ہو جائے گا تبھی اس کی تندرستی ختم ہوگی؟ آج دنیا میں بہت سے قصے ملیں گے تندرست جوان آدمی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تندرستی ختم ہو گئی, بستر پر پڑا ہوا ہے مہینوں سے نہیں سالہ سال سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہی حال فرصت والی نعمت کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہو, ٹینشنوں سے بچایا ہو, تو اس فرصت کا آدمی کو اس فرصت کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر یہی ہے کہ اس فرصت والی نعمت کو زیادہ سے زیادہ اس طرح استعمال کرے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو جائے. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے دنیا کی زندگی کی, یہ فضولیات اور لغویات میں لگنے کے لیے نہیں ہے, یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے, اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور ہمیں اپنے اس سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں لگانا ہے. ہماری آخرت بن جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, ہماری جنت بن جائے, یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں, ورنہ آنکھ بند ہونے کے بعد تو سب سمجھ میں آ ہی جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر سے گزر رہے تھے, جا رہے تھے, تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک جگہ کچھ قبریں نظر آئی ان کو, ان صحابی کو, تو اپنی سواری کو بٹھایا, اترے اور وہاں باقاعدہ دو رکعت نماز پڑھی, کچھ کہا نہیں کسی سے, اور پھر جو سفر جاری کرنا تھا وہ جاری کیا, آگے بڑھنے لگے. تو جو ساتھ والے ہوتے ان کو اس کی فکر ہوئی تھی کہ حضرت نے ابھی یہاں کیوں نماز پڑھی, تو وہ آپس میں اب چرچا شروع ہوا, لگتا ہے کوئی متعلق ہوگا, حضرت ابن عمر کا کوئی رشتہ دار ہوگا, اس کو ثواب پہنچانے کے لیے حضرت ابن عمر نے دو رکعت پڑھی ہوگی, چلو پوچھ لیں کیوں پڑھی آپ نے دو رکعت. جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ دو رکعت ابھی کیوں پڑھی, کوئی آپ کے رشتہ دار کی قبریں تھی؟ کہا نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, مجھے تو معلوم بھی نہیں کن کی قبریں ہیں, لیکن ان قبروں کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ اپنی اس دنیا کی زندگی کی قدر کر لو, آنکھ جب بند ہو جائے گی اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, آدمی بہت تمنا کرے گا کاش کہ کچھ وقت مل جائے کہ دو رکعت پڑھ لوں, لیکن قبر میں جانے کے بعد یہ وقت ملنے والا نہیں ہے. دو رکعت کیا, دو سیکنڈ بھی آدمی کو نہیں ملیں گے کہ وہ واپس آ سکے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مجھے یاد آیا, تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تو ابھی یہ نعمت دی ہے, تو تو ابھی روئے زمین کے اوپر ہے. یہ قبر میں جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو دو رکعت پڑھنے سے بھی عاجز ہیں, تمنا ہے لیکن پوری نہیں ہو سکتی, اور آج تو یہ تمنا پوری کر سکتا ہے, اس لیے میں نے اتر کر دو رکعت پڑھی, باقی یہ میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی نعمت دے رکھی ہے, ہمیں اس کی خوب قدر کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے, کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ نے وہ مشہور نصیحت بیان کی جو حدیث کی کتاب میں مشہور ہے, اغتنم خمسن قبل خمسن. یہ ارشاد آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کی درخواست جو کی تھی اس کے جواب کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ تم مجھ سے نصیحت کی درخواست کر دو, سنو نصیحت کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اور واقعی میں آج ان پانچوں چیزوں کو غنیمت جاننے کی بہت ضرورت ہے. ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی ان پانچوں نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جس کی قدر کرنی ہے, جس کو غنیمت جاننا ہے, وہ ہے شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اب اس مجمع میں تو کتنے بوڑھے بھی ہیں اور کتنے جوان بھی ہیں, تو جوان لوگوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی ہے, ورنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بوڑھے لوگ موجود ہیں اور آپ کی بھی جوانی کوئی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ کوئی سدا بہار معاملہ نہیں ہے کہ آپ جوانی رہو گے, ایک وقت آئے گا کہ جوانی کی سب مستی اور یہ جوانی سب نکل جائے گی. تو یہ جو جوانی اللہ نے دی ہے, جوانی کی جو طاقتیں دی ہے, اس طاقت کو اور جوانی کی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں مت لگاؤ, نفس اور شیطان کو خوش کرنے میں مت لگاؤ, ورنہ یہ جوانی تو گزر جائے گی. اس جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ, اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگاؤ. اور اسے جوان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارا, اس کی جوانی کا نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوا. ایسے نوجوان واقعی میں بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, سعادت والے لوگ ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کو, بزرگان دین کو دعا کے لیے کہتے ہیں, کہنا چاہیے, لیکن میں تو کسی نوجوان کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے, تو میں ایسے نوجوان کو دعا کی درخواست کرتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پوری امید ہے اللہ ایسے نوجوان کی دعا کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ جو جوان بھائی ہیں ان کو خاص کر اپنی جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں, چاہے نصیحت کا سوال ان ایک صحابی نے کیا تھا, لیکن آپ کا یہ ارشاد قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس میں نصیحت ہے, اس میں سبق ہے, اس میں رہبری ہے. تو پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ اپنی جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے, شباب کا قبل حرم ہے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, صحت کا قبل سقمک, کہ اپنی تندرستی کی قدر کر لو اپنی بیماری سے پہلے. آپ دیکھیں یہ وہ نعمتیں ہیں کہ آدمی ان نعمتوں میں ہوتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. بہت سے جوان ہیں لیکن جوانی والی نعمت کا احساس نہیں. تندرستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آپ کو بہت سو کو ملی ہوئی ہے, لیکن اس نعمت کی جو قدر ہونی چاہیے بہت کم لوگوں کو وہ نصیب ہوتی ہے. تندرستی والی نعمت ہے, اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنا چاہیے, اس کی فکر بہت کم کو ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے آدمی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, اب زندگی کا کتنا حصہ اسی بیماری میں اسی بستر پر نکل جاتا ہے, یہاں تک کہ دنیا سے جانے کی نوبت آ جاتی ہے. اب وہ بیماری کے زمانے میں یاد کرتا ہے اپنا تندرستی کا زمانہ. آج بھی جو بہت سے لوگ بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو پوچھئے, ان کے دل سے پوچھئے, کیا ان کو تندرستی کا زمانہ یاد نہیں آتا؟ آتا ہے, اور سوچتے بھی ہیں کہ کاش پھر تندرستی مل جائے تو یہ نیکی کا کام کر لوں, یہ کام کر لوں, لیکن اب سوائے حسرتوں کے تمناؤں کے کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بیماری آنے کے بعد تو تندرستی کی قدر سب کو ہوتی ہے, لیکن عقل مندی یہ ہے کہ بیماری سے پہلے اپنے تندرستی کی نعمت کی قدر کر لو. یہ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا, وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر مالداری دی ہے, مال والی نعمت دی ہے, تو اس کی قدر کر لو فقیری سے پہلے, محتاجگی سے پہلے, تنگ دستی سے پہلے. چونکہ مال ہے, کوئی گارنٹی ہے کہ مرتے دم تک رہے گا؟ بہت سے دنیا میں ایسے بھی قصے ہوئے ہیں مالدار تھے لیکن آج مال نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب یہ مال والی نعمت ملی ہوئی ہو تو اس مال والی نعمت کی قدر کر لو اس سے پہلے پہلے کہ خدا نہ کرے تنگ دستی کی نوبت آ جائے, ورنہ محتاجگی کے بعد تنگ دستی کے بعد آدمی کو مال کی قدر ہو ہی جاتی ہے. لیکن وہ سمجھداری نہیں, سمجھداری یہ ہے کہ جب یہ مال والی نعمت ہو تب اس کی قدر ہو, اور اس نعمت سے ہم کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے جائے, اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے کام کیے جائے. چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, وہ فراغ کا قبل شغلی, اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر فرصت دے رکھی ہے, کوئی جھمیلے اور ٹینشنوں میں نہیں ہو تم, تو اس کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ ایسے حالات تمہارے ساتھ پیش آ جائے کہ تم مشغول ہو جاؤ, الجھنوں میں پڑ جاؤ, ٹینشنوں میں لگ جاؤ. آج جو لوگ ٹینشنوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, رمضان میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, لیکن حالات ایسے ہو چکے ہیں, کچھ ٹینشن ایسے لگ گئے ہیں کہ نہ مسجد میں زیادہ وقت دے سکتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری زیادہ کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے حالات تمہارے ساتھ پیش آئے اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرصت کا اور فراغت کا جو موقع دیا ہے اس کی قدر کر لو. اور اخیری نصیحت جو ہمارے موضوع سے متعلق, حیات کا قبل مماتی کا, کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو زندگی دے رکھی ہے اس زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. ابھی کہا نا مرنے کے بعد تو ہر ایک کو قدر ہو ہی جائے گی, صالح ہو, نیک آدمی ہو, برا آدمی ہو, مومن ہو, کافر ہو, فاسق ہو, منافق ہو, آنکھ بند ہوئی سب پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی تھی. لیکن حضور فرماتے اس وقت کا سمجھنا کوئی کام کا نہیں ہے, ابھی سمجھ لو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ جو زندگی دے رکھی ہے اس زندگی کی قدر کر لو, اس کو غنیمت جان لو, اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگاؤ, یہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے, معاملہ کیا جائے. مارد مفتی صاحب دامت برکات ہم سنا دیں, ایک بزرگ کا گزر ہوا قبرستان پر سے, یہ واقعی میں بڑا عجیب قصہ ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی قیمتی یہ نعمت اور سرمایہ ہے جس جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے. تو ان کا جب وہ گزر ہوا قبرستان سے, صاحب کشف آدمی تھے, بہت سے اللہ کے بندوں کو کشف ہوتا ہے, قبر کا معاملہ بھی کھل جاتا ہے کہ مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ مردہ جو تھا وہ قبر میں وہ نماز میں مشغول ہے, کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں گے نماز میں مشغول ہے. بڑا تعجب ہوا کہ تو کتنا خوش نصیب آدمی ہے, نماز نہیں تلاوت میں مشغول ہے, قرآن کریم کی تلاوت میں. کہا یہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج اس کو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کا موقع مل رہا ہے. اب اسی کشف کی حالت میں بات چیت شروع ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے خوش نصیب آدمی ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہوئی ہے. وہ جو قبر والے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں جب میرا انتقال ہوا اور لوگوں نے مجھے دفنایا, سوال جواب کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ ہمارا بندہ اچھا ہے, نیک بندہ, اس کو پوچھو کہ یہ کوئی عمل اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دی جائے, ورنہ پھر آرام کی نیند اس کو سلا دیا جائے, سیدھے قیامت کے دن آنکھ کھلے گی, آدمی بیدار ہوگا. تو یہ کہتے ہیں جب مجھے اختیار دیا گیا تو چونکہ دنیا میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت سے بہت شغف تھا, بہت زیادہ مجھے یہ عمل پسند تھا, تو میں نے اس بات کو اختیار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ قبر کے زمانے میں مجھے کلام پاک کی تلاوت کی اجازت دی جائے, اور مجھے وہ اجازت دی گئی. جب سے میرا انتقال ہوا ہے تب سے لے کر اب تک برابر میں یہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوں, اور کتنے ہزار قرآن کریم ختم کر چکا ہوں, 2000 یا 3000, وہ عدد مجھے صحیح یاد نہیں, وہ بیان کیا گیا کہ 2000 یا 3000 قرآن کریم کا ختم میں یہاں کر چکا ہوں. ابھی میں نے تو بہت آسانی سے کہہ دیا, آپ نے سن بھی لیا. یہ تو رمضان کے جو شوقین ہے قرآن کریم ختم کرنا چاہتے تو آپ ان کو پوچھو کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب بھی جا کر گنتی دہائیوں میں پہنچتی ہے, بہت سے کی تو اکائیوں میں ہی رہتی ہے. اور پھر عید کے دن بڑے فخر سے 5 ختم کیے, پورا مہینہ لگا رہا, پھر 10 ختم کیے, مطلب یہ کہ دہائیوں میں آدمی گنتی رہے گی, سینکڑوں کی تو بہت دور کی بات رہی, اور یہاں تو ہزاروں کی تعداد ہے. کہا جب سے انتقال ہوا تب سے لے کر اب تک کئی ہزار قرآن کریم ختم کر چکا ہوں, لیکن آگے انہوں نے جو بات کہی وہ اصل ہے. کہا اگر تم اپنی دو رکعت پڑی ہوئی مجھے دے دو تو یہ تمام کے تمام ہزاروں قرآن کے جو ختم ہیں وہ میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہ بھی سکتے میں پڑ گئے کہ دو رکعت اس کے بدلے میں یہ ہزاروں ختم. کہا کیوں ایسا؟ کہا تمہاری وہ دو رکعت زمین کے اوپر پڑی گئی پڑی جائے گی, اور زمین کے اوپر کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں عمل کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے, نیکیاں ملتی ہیں, نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں, اور میرے یہ قرآن کریم کے ختم زمین میں اندر آنے کے بعد کے ہیں. یہ صرف ایک مشغلہ ہے, وقت گزر رہا ہے, اس پر کوئی نیکی نہیں ملتی. تو یہ ہزاروں قرآن میں نے پڑھے ہیں, کوئی میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکیوں کا اضافہ نہیں ہوا, اور تم دو رکعت جو پڑھو گے اور مجھے دو گے یہ وہ دو رکعت ہے جس پر ثواب ملے گا, نیکیاں ملے گی. تو ظاہر ہے وہ دو رکعت جس کے بدلے میں اجر و ثواب ملے وہ بڑھ کر ہے, یا وہ ہزاروں قرآن جس کے بدلے میں کوئی نیکی نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے یہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کے شوق میں اس کے غلبے میں اسی دعا کرے وہ تو معذور ہے, لیکن عام حالات میں موت کی تمنا کرنا اس کو منع کیا گیا. بہت سے لوگ دنیاوی حالات سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں, بیماریوں کے نتیجے میں, رزق کی تنگی کے نتیجے میں, یا گھریلو حالات کے نتیجے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, موت کی تمنا مت کیا کرو, اس لیے کہ تم کو یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہوئی ہے اس میں کون سی گھڑی میں کون سا عمل تم ایسا کر لو جو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, تمہیں کیا معلوم. تو موت کی تمنا مت کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے, ہمیں اس زندگی اور اس کا جو وقت ہے اس کی صحیح معنی میں قدر کرنی ہے. جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, یہ سانس چل رہے ہیں, یہ دنیا کی زندگی ہے, ایک دن دنیا سے تو جانا ہی ہے, ہم میں سے ہر آدمی اس کو مانتا ہے, اور وہاں جانے کے بعد ہم پچھتاویں اور اپنی زندگی کو یاد کریں اس کے بجائے آج جب یہ نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدردانی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے معاملے میں بہت زیادہ خیرخواہ تھے, آپ کی خیرخواہی میں کیا شبہ, تو یہ خیرخواہ شخص ہی یہ نصیحت کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ امت ان پانچ چیزوں کو زائل ہونے کے بعد تو سمجھے گی, لیکن اصل ان کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں ملی ہوئی ہو تب سمجھے. تو بہرحال انہیں پانچ میں ایک نمبر یہ بھی تھا کہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانیں اس سے پہلے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی بھی اور اس کے بعد جتنی زندگی ہماری ہے زیادہ سے زیادہ اس کی قدردانی کی, اور اس زندگی کو اس کی فرما برداری, اس کی اطاعت میں لگانے کی, اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها باطنها وظاهرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أعنا على غمرات الموت اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات سے درگزر فرما اے اللہ یقیناً تیری موصلہ دھار بارش کی طرح نعمتیں برستی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اے اللہ آج تک لا تعد ولا تحصى نعمتوں کا استعمال کر چکے ہیں اور ابھی بھی تیری بے شمار نعمتوں میں اے اللہ ہم مشغول ہیں اور اے اللہ آئندہ بھی ہم تیری ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں اے اللہ یقیناً تیری نعمتوں کے نتیجے میں ہم سے جو شکر ہونا چاہیے نہیں ہو سکا اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو تو سمجھنے سے بھی عاجز ہیں ہم تو ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے اے اللہ ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے شکر تو کیسے ادا کریں گے اے اللہ یقیناً ہماری طرف سے بڑی ناقدری ہوئی ہے تیری نعمتوں کی ناشکری ہوئی ہے اے اللہ لیکن تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے ہماری نالائقیوں کے باوجود ہماری نادانیوں کے باوجود ہماری ناقدری اور ناشکری کے باوجود تو نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اے اللہ اس مبارک مہینے میں تیرے فضل اور تیرے کرم سے ہم یہی امید رکھتے ہیں اے اللہ آئندہ بھی تو اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما ہم دینی نعمتوں کے بھی مکمل محتاج ہیں روحانی نعمتوں کے بھی مکمل محتاج ہیں دنیاوی نعمتوں کے بھی مکمل محتاج ہیں اور کل کو آخرت کی نعمتوں کے بھی مکمل محتاج ہیں اے محتاجوں کی حاجت پورے کرنے والے اللہ ہماری حاجتوں کو محض اپنے فضل اور کرم سے پورا فرما ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری ناقدری کی وجہ سے اے اللہ آئندہ بھی تو اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما آج تک جتنی کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں جتنی ناقدری کر چکے ہیں اے اللہ تیری نافرمانیاں کر چکے ہیں محض اپنے فضل اور کرم سے اس مغفرت والے عشرے میں ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما جو جان کر کیے انہیں بھی معاف فرما جو انجان میں ہو گئے انہیں بھی معاف فرما جو مجمع میں کیے انہیں بھی معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے اے اللہ انہیں بھی معاف فرما ہمارے اعمال کی غلطیوں کو بھی معاف فرما اقوال کی غلطیوں کو بھی معاف فرما خیالات اور نیتوں کی غلطیوں کو بھی معاف فرما ہمارے معاملات کی غلطیوں کو بھی معاف فرما ہمارے باطن کی غلطیوں کو بھی معاف فرما ہمارے ظاہر کی غلطیوں کو بھی معاف فرما اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کا حکم دینے والا ہے معافی کو پسند کرنے والا ہے اے اللہ کمزور بندوں کو تو نے کہا ہے کہ جب تمہارا مجرم تمہارے سامنے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا کرو اے اللہ حالانکہ وہ تو محتاج بندہ ہے آپ تو بے نیاز ہے آپ کو تو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں یقیناً ہم سب کے سب آپ کے مجرم بندے ہیں اپنے جرموں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما تیری مغفرت کے خزانے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے اے اللہ اگر تو نے ہماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کی مغفرت کر دی تو تیرے مغفرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور تجھ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تو مختار کل ہے اے اللہ تو فعال لما یرید ہے اے اللہ لیکن حضور کی اے اللہ یہ کمزور امت کی بگڑی بن جائے گی, اے اللہ اس کی کشتی بھور سے نکل جائے گی, اے اللہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت سنور جائے گی. تو محض اپنے فضل سے اس مبارک مہینے میں, اس مغفرت والے عشرے میں ہم سب کی اور پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ باقی زندگی میں تو اپنی مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے بچا لے. اے اللہ یہ کام تیرے فضل اور تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم تجھ سے تیری توفیق کا سوال کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے موفق بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ تو ہمیں اپنے موفق بندوں میں شامل فرما لے. وہ خوش نصیب بندے جن کے لیے اعمال صالحہ کو آسان کر دیا گیا ہے, جن کے لیے گناہوں سے بچنے کو آسان کر دیا گیا ہے, اے اللہ ایسے سعادت مند والے بندوں میں, خوش نصیب بندوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما. اے اللہ یقیناً یہ بڑی نعمتیں ہیں, ہم اس کے لائق نہیں ہیں, ہم میں اس کی اہلیت بھی نہیں ہے. اے اللہ لیکن نعمتوں کا ملنا تیرے یہاں اہلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا, صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا, قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. نعمتوں کا ملنا تو تیرے فضل کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور تو وسیع فضل والا ہے اور یہ مہینہ بھی فضل والا ہے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم تیرے وسیع فضل سے تجھ سے درخواست کرتے ہیں, اے اللہ ان نعمتوں سے تو ہم کمزوروں کو بھی مالا مال فرما دے, اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق دے دے, گناہوں سے بچنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما دے. نفس اور شیطان جو ازلی دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ان دونوں کے شر سے تو ہی بچانے والا ہے. اے اللہ ہم تو ان کو دیکھ بھی نہیں پاتے, یہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اے اللہ تو ان دونوں دشمنوں سے بچا لے, اس نفس امارہ بھی سو کو نفس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ ابلیس سے اور اس کے لشکر سے چاروں طرف سے بچا لے. اللہم واقعتاً کواقعت الولید, اللہم واقعتاً کواقعت الولید. اے اللہ گناہوں سے بچنے میں ہم تیری حفاظت کے اس سے زیادہ محتاج ہے جسے ایک چھوٹا بچہ اپنے چلنے میں, اپنے چلنے میں اپنے بڑوں کا, اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. اے اللہ ہم اس سے زیادہ تیری حفاظت کے محتاج ہے, تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, ابلیس اور اس کے لشکر سے بچا لے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی پاک اور صاف فرما, تو ہی دلوں کا پاک کرنے والا ہے, تو ہی دلوں کا مالک ہے. یقیناً ہمارے دلوں میں بہت ساری گندگیاں بھری ہوئی ہے, اے اللہ تیری رحمت کا ایک قطرہ ہم تمام کی گندگیوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. اور یہ تو رحمتوں والا مہینہ ہے, اس میں تو تیری رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ جیسے دل تو اپنے عاشقین بندوں کے بناتا ہے, صدیقین بندوں کے بناتا ہے, عارفین بندوں کے بناتا ہے, اے اللہ ہم کمزوروں کو بھی اس سے مالا مال فرما. ہمارے دلوں میں اپنی یاد نصیب فرما, اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما, مکمل اتباع نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما, تمام ہی اعمال میں اخلاص کی توفیق دے دے. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق دے دے اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت اور سلامتی نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما, خوشیاں نصیب فرما. ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں, اے اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے, تیری گرفت اور تیرے پکڑ کے قابل نہیں ہے. یقینا ہماری زندگیاں تو بہت بگڑی ہوئی ہے, اے اللہ ہم نے کام بہت برے کیے ہیں. اے اللہ لیکن تو ستار ہے, تو غفار ہے, تو معاف کرنے والا ہے, اور معاف کرنا تیری ذات کبریائی میں کوئی کمی نہیں کرتا. اے اللہ تو ہم گنہگاروں کو معاف فرما کر عفو کا, عافیت کا, درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, پریشانیوں سے حفاظت فرما, آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنے سوا کبھی بھی کسی کے حوالے نہ فرما, ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تو نفس کے حوالے نہ فرما, شیاطین کے حوالے نہ فرما, جناتوں کے حوالے نہ فرما, انسانوں میں سے بھی کسی کے حوالے نہ فرما. ہر پہلو سے, ہر اعتبار سے اے اللہ تو مکمل عافیت نصیب فرما, تمام عافیت نصیب فرما, دوا میں عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت تیری بہت بڑی نعمت ہے, محض اپنے فضل سے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, تمام متعلقین کو نصیب فرما دے, اور اس پر خوب شکر کی توفیق بھی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما. تو جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے, تو جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کرتا ہے. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں, رزق کی تنگی کے آزمائش کے لائق نہیں ہے. اے اللہ تو ہم سب کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہمیں تو اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ بنا, دست نگر نہ بنا. ہمارے رزق کو ہمارے لیے, ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تو ہمیں دینے والوں میں سے بنا, لینے والوں میں سے نہ بنا. ہماری اولادوں کی بھی اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما. اے اللہ اولاد کا صالح ہونا ہی حقیقی نعمت ہے, اور ان کو صالح بنانا تیرے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ تو ہی سب کا مربی ہے, ان کا بھی تربیت کرنے والا تو ہے. اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما, ان کو عقائد حقہ سے مالا مال فرما, علوم نافعہ سے نواز دے, اخلاق فاضلہ سے آراستہ کر دے. اے اللہ ان کو تو ہمارے حق میں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے, صدقہ جاریہ بنا دے, امیدوں سے بڑھ کر بنا دے, ماحول کے بگاڑ سے بچا لے, اس ماحول میں بہہ جانے سے ان کی حفاظت فرما لے, گندی دوستیوں سے بچا لے, گندی عادتوں سے بچا لے, گندے ماحول سے بچا لے, بالخصوص موبائل کے شر اور فتنوں سے بچا لے. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے جو طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے, تو اپنے ان بندوں کو ان کی پریشانیوں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ہمیں بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. اے اللہ ہم تو انہیں بھول جاتے ہیں, ان کی درخواستوں کو بھول جاتے ہیں, لیکن تو سب کو جاننے والا ہے, ان درخواست کرنے والوں کو بھی جانتا ہے, ان کی درخواستوں کو بھی جانتا ہے. اے اللہ تیرے ایسے تمام بندوں کو تو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, ان کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما, ان کی ہر طرح کی حاجت کو پورا فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے, جو جیلوں میں بند ہے ان کے لیے رہائی کی شکلیں بنا دے. اے اللہ جو بے گھر ہے ان کے لیے وسعت والے گھروں کے اسباب مہیا فرما دے, جو بے سہارا ہے ان کے لیے سہارا فرما دے, جو بے روزگار ہے یا جن کا رزق تنگ ہے, اے اللہ ان کے لیے برکت والی حلال کشادہ روزی کو آسان فرما دے, جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک جوڑا عطا فرما دے, جو بے اولاد ہے اے اللہ ان کے لیے نیک اولاد کے فیصلے فرما دے, جن کی اولادیں نافرمان ہے, ماں باپ کی زندگیاں جنہوں نے تنگ کر رکھی ہے, اے اللہ تو ان کو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ جن میاں بیویوں میں جھگڑے ہیں ان میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دے. اے اللہ جن رشتے داروں میں توڑ ہے, اے اللہ مہینوں نے سالہ سال سے اے اللہ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں, اے اللہ ایسے تمام لوگوں کو قطع رحمی والی لعنت سے نکال دے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ امت میں صلہ رحمی کے ماحول کو عام کر دے, قطع رحمی کی لعنت سے امت کو نکال دے. اے اللہ تیرے جو بندے حرام اور مشتبہ روزی میں گرفتار ہے, تو اپنے فضل سے ان کے لیے حلال روزی کو آسان فرما کر مشتبہ اور حرام روزی سے نکال دے. اے اللہ جو آسیب میں اور سحر میں اور شیطانی اثرات میں گرفتار ہے, ان کو بھی مکمل عافیت نصیب فرما. گھرانے کے گھرانے مدتوں سے اس میں گرفتار ہے, اے اللہ تو ہی اپنے فضل سے ایسے لوگوں کو ایسے گھرانوں کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو مظلوم کا شکار ہے, اپنے ان بندوں کو عافیت دے دے. اے اللہ طویل زمانے سے مظالم کا سلسلہ جاری ہے دنیا کے مختلف حصوں پر. اے اللہ یہود, ہنود, نصارہ, شیعیت اور رافضیت, اے اللہ ان کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے بھائیوں کی بھرپور مدد فرما, مظلوموں کی حمایت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے قبضے قدرت میں تو سب کچھ ہے, تو شکلیں بنانے والا ہے. اے اللہ تو راہیں کھولنے والا ہے, اپنے ایسے بندوں کے لیے راہیں کھول دے اور ظالمین کا سلسلہ ختم فرما دے. خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام فرما دے. جو تیرے بندے, جو حکومتیں اس کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, ان کی تو بھرپور مدد فرما, ہر طرف سے ان کو اپنی حفاظت میں لے لے, اپنوں کے بھی شر اور غداری سے بچا لے, غیروں کے بھی شر اور سازشوں سے ان کی حفاظت فرما دے. اس ملک میں بھی اے اللہ غلط جماعت کو برسر اقتدار آنے سے بچا لے. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تو ایسوں کو ہم پر مسلط نہ فرما. اے اللہ چاہے وہ ایڑی چوٹی کا زور